Tak, brzmi pełna wersja utworu, który znamy już od kilku tygodni w wersji singlowej. Tak się zaczyna bowiem nowa płyta zespołu WW7. I dziś, 7 marca, we wtorek, albo jak kto woli, już może być i środa, przecież to noc z wtorku na środę, się ten album ukazuje. I oczywiście zaczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tylko 7 utworów, ale cała płyta trwa 50 minut. To długie są utwory, ale takie właśnie miały być. Brzmiały na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sobotę ostatnią, 4 marca, w liście osobistej Piotra Meca, na tej otwartej próbie. A przede mną już cała zaplanowana na kartce, zerkam na nią właśnie, trasa koncertowa zespołu, ale o tym to jeszcze może więcej za chwilę. Bo teraz wróćmy do muzyki, bo to jest taki tydzień, który zaczyna się od środy, a kończy się na wtorku. Kończy pomału. Światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało. I pora zasnąć, pora zasnąć. Nic takiego się nie stało i pora zasnąć, pora zasnąć. I będzie śniło się to samo. Wojna, szkoła, źli ludzie. Byłoby wskazane wcześnie się obudzić. I byłoby wskazane dosyć wcześnie się obudzić. Zostawić ci muszę przed spaniem słowa. Na was grane w biegu, że gdybym miał jutro zaczynać od nowa, nie zmieniałbym niczego. Wtorek się skończył prawie. Ulica chrapać zaczyna.

piątek. Jest trzecim dniem tego tygodnia na płycie 7 zespołu WW. Wojciech Waglewski, głos, gitara, fortepian. Mateusz Pospieszalski, saksofony, głos. Karim Martusewicz, kontrabas, gitara basowa i Michał Bryndal, perkusja. Ale także Joanna Wydorska, sopran. Dzisiaj soboty, a może posłuchamy jej soboty, bo to utwór czwarty na tej płycie. Mariusz Obijalski, instrumenty klawiszowe. Niedziela, poniedziałek, wtorek. I kwartet smyczkowy, środa i piątek. Grzegorz Lalek, pierwsze skrzypce. Anna Witkowska, drugie skrzypce. Justyna Żukowska, altówka. Małgorzata Banach, wiolonczela. Aranżacje kwartetu smyczkowego Karim Martusewicz. Realizacja nagrań Jacek Gładkowski. Studia Polskiego Radia S4 oraz nasze trójkowe imienia Agnieszki Osieckiej. Producentem płyty był także Piotr Emade Waglewski obok Wojciecha Waglewskiego. Zespół WW z nowej płyty zatytułowanej 7. Płyty, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Wspominałem o koncertach. Ta próba otwarta już za nami w sobotę ostatnią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a koncerty zaczynają się 24 marca w Dąbrowie Górniczej, potem jest Kraków, Legnica, Łódź, Gomunice, Poznań, Warszawa dwukrotnie, Teatr Syrena, 2 i 3 kwietnia, Wrocław, Ostrów Wielkopolski, Opole, Gdańsk, cały kraj właściwie. Zespół WW zjedzie, promując tę nową płytę. Trasa kończy się 13 maja w Ostrołęckie Centrum Kultury. Trasie również patronuje program Trzeci Polskiego Radia, więc mam nadzieję, że i zaproszenie na te koncerty w Trójce się pojawią. Tak jak pewnie wróci dzisiaj ta płyta jeszcze w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. A teraz wracam do tego, co się działo w piątek. Z piątku na sobotę w zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie audycji mało obiektywnie, bo to znów było dość gościnne spotkanie. Kupiłem mojemu psu akordeon. Postawiłem go na widocznym miejscu w rogu dużego pokoju. Teraz ja, pies i akordeon. Dużo lepiej niż przedtem. Syriusz B. akordeon to poezja Krzysztofa Gruse i Syriusz A. 365 wykonawca jest jeden na tej płycie. Rafał Gorzycki gra na fortepianie, wibrafonie, perkusji, różnych instrumentach. Był gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i opowiadał o tym, jak ważna to dla niego płyta i że na żywo nawet udaje mu się nie pomylić instrumentów, kiedy wykonuje muzykę z tego albumu. Syriusz, Rafał Gorzycki. Serdecznie Państwu ten album polecam, bo to taka podróż z wieloma niespodziewanymi zakrętami jest. Miałem też innych gości z piątku na sobotę. Dorota Miśkiewicz i Ryszard Wojciul przyszli zaprosić Państwa na koncerty z pieśniami wielkopostnymi. Tych koncertów będzie kilka. Za chwilę przypomnę ich daty, ale zanim to się stanie, sięgnę po płytę, która ukazała się w 2016 roku i to właśnie album Marii Pomianowskiej, która na tych koncertach także obok Doroty Miśkiewicz będzie śpiewać. To jest anonim z 1540 roku. Tabulatura Jana z Lublina. Pawana z płyty Stwórco łaskawy. Thank you. Anonim, 1540 rok, tabulatura Jana z Lublina, Pawana i melodia ludowa z Płockiego. Płacz, płacz, to Maria Pomianowska, ensemble z płyty Stwórco Łaskawy. Maria śpiewa, gra na fidel płockiej i na suce biłgorajskiej. Tak, są takie instrumenty. Obok niej także na tych samych instrumentach Katarzyna Kamer. Paweł Betlej gra na flecie, na akordeonie gra Hubert Giziewski, a na instrumentach perkusyjnych przeróżnych Wojciech Lubertowicz. I to właśnie ten skład zespołu pojawi się na koncertach, ale uzupełnią go jeszcze Marcin Olak na gitarze, Wojciech Pulcyn na kontrabasie i Sebastian Frankiewicz na perkusji. Przy mikrofonach pojawią się Dorota Miśkiewicz, Maria Pomianowska, Iwona Lorenz i Mariusz Lubomski. Także Il Canto Minore, czyli Wanda Lady, to będzie sopran, Marta Lorenz alt, Sławomir Łobaczewski tenor i Piotr Pieron bas. Tak szeroki skład wykona pieśni wielkopostne na koncertach. Pierwszy z nich 11 marca w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Kolejne 25 marca Kościół Świętego Jana w Gdańsku, 5 kwietnia Jordanki Toruń i 11 kwietnia Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. Te koncerty, o których Państwu z piątku na sobotę opowiadali w Trójce Dorota Miśkiewicz i Ryszard Wojciul. Ryszard Wojciul będzie także kierownikiem muzycznym zespołu. Zagra również na instrumentach klawiszowych, saksofonach, klarnetach. Pieśni wielkopostne na żywo na koncertach. I już następna płyta przygotowana. Płyta, o której artysta Państwu opowie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Marcin Masecki nagrał Nokturny Fryderyka Chopina. Thank you. Nocturne bemol, opus 9, Nocturne Hadur, opus 9 Fryderyka Chopina. Marcin Masecki. Ta płyta powstała w naszym studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. 15 grudnia 2016 roku została nagrana. Marcin Masecki będzie gościem Trójki z piątku na sobotę w audycji. Mało obiektywnie i o tej nowej płycie z nocturnami Chopina sobie porozmawiamy. W poniedziałek, czyli wczoraj, albo jak kto woli, przedwczoraj, poznaliśmy już zdecydowanie więcej szczegółów. Do tej pory znana była tylko data, 26-30 kwietnia, a mowa o 53. festiwalu Jazz nad Odrą. Za chwilę więcej o tych szczegółach, ale zanim o tych szczegółach, to muzyka. Muzyka z płyty, która jak się okazuje już pod koniec kwietnia nie będzie tą najnowszą, jaką znamy w dyskografii tego artysty. Kuba Stankiewicz. Nie tak dawno ukazała się płyta The Music of Henryk Warz, nagrana w trio, niezawodnym trio z Peterem Erskinem na perkusji i Darkiem Oleszkiewiczem na basie. A tu się okazuje, że na festiwalu Jazz nad Odrą premiera całkiem nowego albumu artysty. Ale o tym więcej za chwilę.